Mapy ke hvězdám! Kdo nemá mapu, jako by nebyl. Každý člověk potřebuje sen. Jaký je ten máš? Tak ten nádherný, tak tady jedna mapa, že těchhle lehko víc trefíte. Jaký je váš sen? Hollywood, skvělý. Tak zatím hollywoodský hvězdy. Jaký je váš sen? Co? Takhle kde váš, jste mluvčí. Výborně! Jedna mapička pro tebe. A kit! Jedna pro tebe. Nechci žádnou mapu. Fajn, tak si pak v druhé půlce nestěžu.